Щось гуркнуло в небі. Може літак, а може запізнілий грім. Льопа завив, заскиглив разом із псюрнею, тицяючи пальцем у небо. І тоді соснівцям несподівано все зробилося зрозумілим. Шматки землі полетіли у Лаврентія. Собаки зірвались в один, як по команді. «Шуруй до своїх підарасів-католиків! Іди, поки ми тебе не задавили, як жабу! Ви самі жаби, і життя ваше темне! Пощо мене женете? Невже я щось вчинив погане? Чи я не маю права говорити, як говорить цей чоловік? Іди геть! Кого з монастиря вигнали? Хіба звідти просто виганяють?» Льопа стояв на узвищі, потрясаючи повними щоками, бризкаючи слиною, щось говорив, ковтаючи слова, але, видно, переляк застряг у горлянці. Лаврентій розвернувся і, опираючись на палицю, пішов ярами до своєї землянки. Ілону обдавало жаром, лемент, палкі вигуки куцого чоловічка. Запітніла юрба з однаковими лицями, однаковими запахами. Теплий осінній передвечір, вродлива жінка в чорному, їхні очі зустрілись. Жінка легенько одними краєчками уст усміхнулась, погойдуючи стегнами, підійшла до авто. Ілона витягнула купюру, але не кинула в скриню, а сунула жінці між грудей. Хрипким голосом видавила: «Отримаєш утричі більше. За годину чекатиму на тебе біля старого кінотеатру. Знаєш де?» «Так». Червона стіна старого кінотеатру піднімалась перед нею загадковою будівлею древніх. Так вона вирішила, посмикуючи цигарку за цигаркою в очікуванні жінки в чорному. Над пласким дахом, куцими деревами, червоними крильми розкидалось небо. Потім зашуміли кроки. Вже коли взагалі темінь упала на передмістя і у вухах переламувалися удари далеких будівництв, ненаситне, відсторонене, убивче гарчання автостради 224-го кілометра. Ілону подібне неабияк збуджувало. Нова хвиля почуттів, куди пропустило коріння з минулого, тріпалось в душі шовковим сувоєм. І як тільки рука жінки лягла на ручку дверцят авто, Ілона утягнула майже силоміць її досередини, жадібно у потемках шукаючи її спокусливі губи. Дешевий запах лаванди, китайських прянощів і благовоння – все це видавало в дівчині колишню богемну тусовщицю. Ілона спустила з неї до пояса сукню, не вмикаючи світла, занурилася обличчям у м'які груди, що пахли гіркуватим димом, потім сповзла нижче, і коли та кволо запротестувала, то грубо зірвала з неї труси, заголила себе до половини і просунула ногу між ноги незнайомки, загойдалась у скаженому ритмі. Все так швидко закінчилось, як і почалось. Напруга спалахнула, кинулася оргазмом, залишивши пустоту і шалені припливи крові в скроні. Ілона мовчки курила, увімкнувши світло, розставивши ноги, навіть не думаючи опускати сукню. Вона не почувала ані відрази, ані задоволення. Дівчина нишком намагалась прибратися, склеїти якось докупи подертий одяг. На шиї алів укус, трохи нижче лівої груді ще один. Очі в неї каламутно колисались у дзеркалі навпроти Ілони. Ілона запалила ще цигарку, задоволено зазначивши, що сексуальний голод відійшов, вивлікаючи з її свідомості згадку про Єву. Пахло метіолою, аж здавлювало і розривало легені. Завили пси. Зійшов місяць, великий, круглий, кинувши лапу світла на степ, на трасу, на старий млин.